राम सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 1 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जी तो आपके बारे में बताइए, क्या भगवान के दर्शन आपने किए हैं क्या? ना, नहीं किए सर हमने। बोलो क्या करोगे? ये प्रश्न करना महान मूर्ख था और बता देना डबल मूर्ख था। ये आप धन नहीं बता सकते, धन कहाँ रखा है बता नहीं सकते। क्या धन से रद्दी है भगवान का दर्शन? अक्ल कहाँ गई आपकी? किसी से पूछना आपको भगवान दर्शन हुए नहीं हुए? महान मूर्खता है। लंच राज में ऐसा प्रदेश मूर्खता है ही नहीं, कोई ऐसी मूर्खता। आप धन बताते हो कहाँ रखा है बताओ? तमस आसमान रखा है, ये तमस नहीं, खेल नहीं है, बाजारी चीज नहीं है। ये तो हमको नहीं है, मूर्खता का ये तो ठिकाना नहीं है। देख नहीं बना होने का क्या उपाय? करो, रटो और पाठ करो, दोनों है। रटन करके याद करो और पाठ करो रोजीना, जो करते हो सो जाओ, बिना पूछो पाठ करो। याद को मेरी बात है दूसरी, जितना कंठ हो जाए उन अध्यायों का बिना पुस्तक पाठ करो। अरे पाठ करोगे पुस्तक से तो भूल जाओगे। कोई कहे रोजाना पाठ करें भूल जाए, क्या उपाय? कि कंठ पूरी है, रोजाना पाठ पुस्तक से करो भूल जाओगे। और पाठ नहीं याद है रोजाना पाठ करो याद हो जाएगी। करके देखो इस बात से, जितना याद हो जाए बिना पुस्तक पाठ, 2-3 बार बिना पुस्तक पाठ क्या करो, याद रहेगा। पत्नी का प्रश्न महाराज जी, आपने कहा कि पति की आज्ञा माननी चाहिए। हाँ। पर पति सिर्फ अपने मन की करते हैं। हाँ। उन्हें क्या अच्छा है क्या बुरा ये ज्ञान ही नहीं है। हाँ। अगर कोई बात पत्नी बताए तो उसके मतभेद हो जाता है। हाँ। इस कारण मन बहुत अशांत रहता है। हाँ। पति का पत्नी से प्रेम रहने के लिए कोई फर्ज नहीं बनता क्या? तो कैसे पति का स्वभाव बदला जाए और मैं क्या करूँ, मुझे शांति नहीं मिल रही। तुम अपने व्रत का पूरा पालन करो, अपने नियम का व्रत का पूरा पालन करो और सेवा करो। सेवा से सिंह बस में हो जाए, सांप बस में हो जाए। सेवा ऐसी चीज है, और सेवा करने जैसे इस मातृवर्ग को आती है, पुरुष वर्ग को नहीं आती है। इनके हृदय कोमल है, सेवा करने आती है। सेवा करके बस में करो, उनके अनुकूल चलो। शास्त्र विरुद्ध बात करे वो मत करो, समाज विरुद्ध बात करे वो मत करो, धर्म विरुद्ध बात करे वो मत करो, स्वास्थ्य विरुद्ध बात करो मत करो। उसके लिए क्षमा मांग लो, और जो शास्त्र सम्मत है, संत महात्मा जी अनुमोदन करते हैं, धर्म सहित है, मर्यादा अगर सहित है, तो पालन करो, वो आज्ञा पालन करो और सेवा करो, सुख पहुंचाओ और उसे सुधारो। जो उनकी अच्छी बात हो उसका अनुमोदन करो और बड़ी प्रसन्नता से वैसे अपना जीवन बनाओ। बुरी बात हो उनके लिए तत्काल जवाब मत दो, वो कह दे तुझे शांत और समझा के ऐसा मेरा विचार नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा करना चाहिए नहीं, ऐसे प्यार पूर्वक हो और वो करो मत, पाप नहीं लगेगा। उसमें एक बात है गहरी, पति पाप करने का कहे तो पाप करो मत, किस दृष्टि से कि मेरा तो पाप करने का मन है नहीं, इनके कहने से पाप करूंगी तो पतिदेव को पाप लगेगा, इस वास्ते पतिदेव को पाप न लगे, इस वास्ते न करने से जो दंड होगा मैं भोग लूंगी, पति की आज्ञा भंग करने का दंड मैं भोग लूंगी, पतिदेव को पाप न लगे इस वास्ते नहीं करती। ये याद रखना, नियत अपनी ये चाहिए कि मेरे कारण से पतिदेव को कोई दंड न मिले, ये कहीं नरकों में न चला जाए, मेरे कारण से, मेरा काम पति की सेवा करने का है, उनको नरकों में ले जाने का नहीं है, इस वास्ते उनकी शास्त्र विरुद्ध धर्म विरुद्ध मर्यादा विरुद्ध बात हो मत करो। क्यों नहीं करें कि मेरे को तो पाप दंड, जैसे लाठी चलावे तो लाठी को नहीं लेते, चलाने वाले को पाप लगता है, ऐसे तुम तो लाठी हो, वो कह जैसे करोगे तो उसका पाप उसको लगेगा आपको भी लगेगा, तो वे नरकों में न चला जाए इस नियत से वह काम मत करो, कोई नाराज हो जाए तो माफी कर दो, माफी मांग लो, शुभ हो जाओ, मारपीट करो तो सह जाओ, मारपीट करना स्त्री पर बहुत बड़ा भारी निषेध है, स्त्री पर कभी उठा दे हाथ उठाना नहीं चाहिए, शास्त्र वो निषेध करता है, तुमने वो करो तो सह लो, तो सेवा करो ठीक हो जाएगा। एक प्रश्न महाराज जी, आपने एक दिन कहा था सब में भगवान को देखो, हाँ। वासुदेव सर्वम, हाँ। और दो दिन पहले कहा था कि सब में भगवान को देखोगे तो मन बुद्धि भी लगाने पड़ेंगे, सिर्फ दृष्टा बनकर सब जा रहा है ऐसे ही देखे, ये दोनों में क्या फर्क है? मैं पूरा समझा ये मतलब जी, एक दिन आप हमेशा तो कहते वासुदेव सर्वम, और एक दिन प्रातः काल 5 बजे प्रार्थना में कहा था कि मन की वृत्तियां भी भगवान सब वासुदेव सब है तो मन की वृत्तियां भी साथ रहेगी, तो ऐसे मन की वृत्तियां अगर सबका निषेध करते रहोगे तो मन की वृत्तियां नहीं रहेगी, वो भी हट जाएंगी, एक दोनों बात अलग अलग है। वासुदेव सर्वम ये जिसकी है वो मन का विचार नहीं करता, वो आप ही भगवान के शरण हो जाता है, और वृत्तियां भी परमात्मा है, आप भी परमात्मा है, दृश्य भी परमात्मा है, अशुद्ध भी परमात्मा है, शुद्ध भी परमात्मा है, मन गंदे से गंदे चीज परमात्मा है, शुद्ध शुद्ध परमात्मा है, वह बात कही थी। वो जो साधन ये तो है सिद्धांत इसी तरह से पालन करने का, अब आप वृत्तियां लगा वो बात है, दूसरा प्रसंग आप तो समझ गए होंगे, दोनों बातों आप समझ गए होंगे, दोनों समझे आए, मानो वृत्ति लगा करके भगवान को करोगे, आप खुद नहीं लगाओगे, वासुदेव सर्वम में आप खुद रहता ही नहीं, वासुदेव सर्वम आप खुद रहता ही नहीं, वासुदेव ही है, उसके लिए कोई विधि होती ही नहीं। दो तरह की उपासना की जाए, आप तो भगवान में लगे नहीं, अगर वृत्ति को भगवान में लगावे तो सिद्धि नहीं हो गई, ये तो आत्मिक था उसका, हाँ। मन मैं भगवान का चिंतन करता हूँ तो मन को बार बार भगवान लगाता हूँ, आप तो बने हुए हैं लोभी क्रोधी कामी संसारी और मन को भगवान में लगाता हूँ, ये कभी सिद्धि नहीं होगी, जल्दी लाभ होगा मन जल्दी सिद्धि नहीं होगी, ये मतलब उसका साधना करने की, वो साधना बहुत उत्तम, भगवान ही परमात्मा है, परमात्मा ही सब कुछ है, तो मन परमात्मा हुआ गया नहीं, या लगे तो परमात्मा न लगे तो परमात्मा, परमात्मा ही रहेगा, उसे लगे बिना परमात्मा के बिना मन में कोई बात आवेगी ही नहीं, कहां से आवेगी जब सब वासुदेव है तो, कैसे आवेगी, कौन बात आवेगी, क्यों आवेगी, कैसे आवेगी, कब आवेगी, बताओ। वृत्ति लगाने में आप खुद तो भगवान में लगे नहीं, यार को मन लगाओ तो वो सिद्धि नहीं होगी, ये मतलब उसका है, अब समझे नहीं से पता नहीं हमें, नहीं समझे तो बहुत पूछो, खैर देखो भाई प्रश्न पूछो तो मैं एक बात कहता हूँ, जब तक समझ में नहीं आए मेरा पिंड मत छोड़ो, जब तक समझ में नहीं आए मेरा पिंड मत छोड़ो, बार बार पूछो, बार बार पीछे पड़ जाओ, मैं गुस्सा करूं जोर से चट तो हट जाओ, कभी दुख नहीं देना इसको, कृपा करके हट जाओ, या जब तक गुस्सा कर ताड़ना नहीं करूं तब पूछते जाओ, कभी कभी मैं गुस्सा करता हूँ और तरह से, वो मेरे प्रश्न तो कर ले सुनता है नहीं, तो कहते क्या सुनता है, मेरी बात सुनता नहीं, माफ कर देता हूँ, ऐसे तो करता हूँ मैं, परंतु जहां तक मैं उगता तो नहीं हूँ, उगता नहीं, मैं विचार नहीं उगता जाऊँ तो भाई माफ कर देना और क्या है। आप अभी बता रहे थे ना कि भाई खुद लग जाना, हाँ तो खुद लगा है कि मन लगा है, ये भेद क्या क्या क्या पता लगेगा कि मन, ये मन लगा रिया है, खुद लगा है। तो ये बात तो ऐसी मैंने कही है, फिर फेंका हुआ मेरे, दो बार दस बार बीस बार पूछू कहता रहूंगा, मेरा काम कहने का है। तो आप कृपा करिए, सर मन लगा कर सुनो, मैंने उदाहरण दिया है, बताया था कि ब्याह हो गया, आपका ब्याह हो गया तो भूलते हो गया, क्यों नहीं भूलते कि आपने खुद ने स्वीकार कर लिया और मन में याद की याद भूल जाते हो, तो आप खुद स्वीकार करते हो, वो भूलते नहीं, जो आप खुद भूलो तो भूलोगे, आपको खुद का पता नहीं कि मैं हूं कि नहीं हूं, भाई नहीं, तो आप में रह जाएगी वो बात, और अभी मन के द्वारा करते हो वो भूल जाते हो, तो आप ब्याह हो गया ये बात मान लेते हो, आप गोद चले गए ये मान लेते हो, मैं चेला बने शिष्य बन गया ये मान लेते हो, ऐसे मैं भगवान का हूँ ये मान लेते हो, तो हो जाएगा। आप ब्याह करते हो तो बनावटी संबंध, ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान देना, आप ब्याह करते हो तो बनावटी संबंध है, आप गोद चले जाते हो तो बनावटी संबंध है, आप शिष्य बनते हो बनावटी संबंध है, अरे मैं भगवान का हूँ ये असली संबंध है, वास्तविक संबंध है, ये बनावटी नहीं है, बनावटी बात भी भूलती नहीं, ऐसी कैसे भूल जाएंगे, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ मैं तो भगवान का हूँ, अब भगवान का भगत नहीं करे वो बात मैं कर ही कैसे सकता हूँ, मैं जब भगवान का हूँ तो भगवान का भगत नहीं करे वो काम कर ही कैसे सकता हूँ, चोरी करो, झूठ बोलो, ठगाई करो, कभी होगा ही नहीं, हो सकेगा ही नहीं आपसे, कैसे हो सकेगा, भगवान का विश्व अस्थि पद हो गए तो होगा, कैसे हो जाएगा, मैं भगवान का हूँ तो मैं भगवान का हूँ, जैसे ब्याह करो उससे भी जबरदस्ती यही बात होगी, क्यों कि भगवान के आप हो, ब्याह आपका पहले है नहीं, नया होता है, और भगवान का होना नया नहीं है, पहले से है, इस वास्ते अर्जुन ने नष्ट मोह स्मृति लगा गया, स्मृति याद आ गई, भूल मिट गई, भगवान को हो थोड़े गया है, भगवान का था भूल मिट गई, वो कैसे भूलेगा, अगर भूल जाते हो तो आपने खुद नहीं माना है, खुद मानना और मन से मानना में फर्क है, मन मानो भूल जाता है, याद करते भूल जाते बात, ऐसे खुद भगवान का तो भूलोगे नहीं, ये बात थी पहले, एक बात याद आ गई, वो हमारा विषय नहीं है, परंतु खुद भी याद आ कह देता हूँ, ये जो शिष्य बनने की परंपरा है इसका तात्पर्य क्या था, शिष्य बनता है तब वो गुरु कहता है कि तुम भगवान के हो, तो शिष्य गुरु पर है श्रद्धा विश्वास, तो उनके कहने से भगवान का हो जाता है, ये शिष्य बनने का तात्पर्य ही है, आज भगवान ना करके मेरा शिष्य बन जाओ ये ठगाई है, ये कालने भी है, ये कपट मुनि है, भगवान का बनाता है, जैसे हनुमान जी ने विभीषण को आके अरे मैं चंचल है बंदर, उनको भी भगवान ने स्वीकार किया, तू तो बड़ा अच्छे कुल पैदा, तेरे को तो भगवान स्वीकार करेंगे, ये गुरु जी की बात, भगवान के साथ संबंध जोड़ दे, तो शिष्य बन गया, तो शिष्य बनते ही जैसे ब्याह हुआ जैसे संबंध हो जाता है, तो गुरु ने कह दिया मैं भगवान को हो जाए, ये विश्वास पक्का होने के लिए शिष्य बनता है, अगर वो बनाते ही भगवान का बनाने के शिष्य बनाने के लिए, तो तात्पर्य ये था, अब वो मेरे कहने से आप भगवान को बन जाओ हर्ज क्या हुआ, आपको ब्राह्मण के बनने से आप ब्याह कर लेते हो, एक साधु कहने से मान लो ठगाई करता नहीं हूँ, धोखा देता नहीं हूँ, कई प्रश्नों का सामने है, कभी धोखा दिया हो, कभी झूठ बोला हो, कभी ठगाई की हो, विश्वासघात किया हो, तो बताओ मेरी बात मानने में आपको क्या बाधा लगती है? पैसा खर्च होता है? पैसा खर्च करता नहीं हुए? आपको पैसा कितना खर्च किया? इतनी उम्र आ गई, कभी आपका पैसा खर्च किया? आपको धोखा दिया? आपने झूठ कपट किया? तो फिर हमारी बात क्यों नहीं मानते? बताओ, आप बताओ ये दोष है? विचार करेंगे? ठग की बात मान लोगे? वैद्य की बात मान लोगे? डॉक्टर की मान लोगे? वकील की बात मान लोगे? मेरी नहीं मानोगे। उसके धोखा है, झूठ भी बोलते हैं, कपट भी करते हैं, उनकी बात मान लोगे? मैंने कोई धोखा नहीं दिया, चल मानते नहीं। अब मैं क्या करूँ? बताओ, बताओ क्या दोष है? चौड़े बताओ, डरो मत। तो तुमने ये धोखा दिया, हमारे साथ ये विश्वासघात करी, ऐसा धोखा दिया, ऐसे झूठ बोले, बताओ। अरे मानने में क्या हानि है वो बता दो। तुम्हारी मानने में तुम ठगाई करते हो, ठगे में आ जाएंगे, ऐसा नहीं मानते। आपके नुकसान होता हो बताओ, हमारी बात करने से नुकसान होता हो तो ऐसा नुकसान हमारे कैसे मानना? आप नुकसान होगा नहीं, होगा तो लाभ ही होगा, नुकसान तो होगा ही नहीं। बोलो क्यों नहीं मानते? संत स्वामी सुन रहे गांठे, समझे? मारवाड़ी शब्द है जो यार, सच में फीस लगती नहीं, पुस्तक भी बड़ी सस्ती मिलती है। और मेरे की बात में क्या कहें ज्यादा, इतनी बड़ी है। अब बताओ, कृपानाथ कृपा करो, मान मारी यहाँ रोटी देने में बहुत ही थी, मारी मारो भोजन करते। मैं भोजन तो मैं अकेला सबकी रोटी कैसे खाऊं, और बातें मैं मांगता हूँ कि तुम घर बात मत करो, परिवार नियोजन मत करो। स्वामी समझते नहीं? अब बोलो, पाप करने में अगड़, परिवार नियोजन मत करो और हमारी ये प्रचार करो, एक एक 20-20, 50-50 सचियों को समझाओ तो कितना काम हो जाए हमारा, तो करते नहीं। आप इतने बैठी हो, एक एक जने 10-10, 5-5 आदमियों को बच्चा समझावे, 1-2-4 घरों को समझावे, परिवार नियोजन न करने दे। मैं पूछता हूँ आज, दो आदमी पूछता हूँ तो कहते हैं भाई दो भाई हैं, दूसरे पूछते हैं हम दो भाई हैं। अकल कहाँ गई? दो भाई है बंद कर दो, मरना बंद हो गया? आज तो जाता है हमें कहाँ कर, मृत्यु सर दो पैदे पैदा भर गए। माँ बाप को पानी पड़ने वाला नहीं है ऐसी शिकायत मेरे पास आती है। दाना कहता था गांव में छोरा मर गए, बूढ़े हो गए, पानी पड़ने वाला नहीं उनको। 5-7 लड़का है जिगर बहुत, मैं जानता हूँ। भगत जी कितना लड़का है, जो कितना काम करते है, कोई फैक्ट्री करता है, कोई व्यापार करता है, कोई बाबा की सेवा कर रहा है, कोई खेती करता है, प्रत्यक्ष बात है। परंतु मैंने कह दिया विश्वास नहीं मानते, कोई परहेज इस बात से ही है। तुम कहते हो नहीं मानेंगे, शास्त्र कहते हो नहीं मानेंगे, पाप की बात मानेंगे, अन्याय की बात मान लेंगे, न्याय की नहीं मानेंगे। कलयुग के एजेंट है, क्या करें? मेरी बात में गलती है तो बताओ, मैं सुधार करूंगा, मेरी सुधार की नियत है। नुकसान हुए है नहीं, नुकसान हुए तो बताओ, नुकसान की बात मत मानना, मेरे लोभ की बात मत मानना, मेरे स्वार्थ की बात मत मानना, अपने कल्याण की बात मानना। पक्का बात पक्की, पक्का पक्का रह रहे हो, पक्का एकदम। हम अच्छी तरह से मानना चाहते हैं कि हम भगवान के हैं, लेकिन इसकी अटकल नहीं जानते हैं। अटकल ब्याह करते हो, ब्याह हो गया, अटकल किसी थी किसी से गई आपने? किसने सिखाया? ब्याह उपद्रव सिखाया किसने कि ब्याह ऐसे करना? ब्याह में तो सामने पत्नी दिखती है, सगाई को दिखती है, सगाई के समय दिखती है क्या? बात करते हैं, फालतू बात है। आप माँ बाप को मानते हो कि नहीं? देखा है माँ बाप को? झूठी बात करते हैं। किसी ने नहीं देखा, इतने बेटे कोई बतावे कि माँ को नहीं देखा है, मैंने बाप को देखा है। कोई बोले ईमानदारी से मैंने बाप को देखा है, यार मानते हो नहीं मानते हो? देखा है कि बाप को? समझ गए कि नहीं? समझ गए? किसने देखा बाप को? किसने नहीं देखा, पैदा ही नहीं हुआ आप तो, बाप बना उस समय आप पैदा ही नहीं हुए थे, कैसे देखोगे? कहने से मानते हो? देखा हुआ मैंने, देखा कैसे है? किसने देखा? किसने माँ को देखा तो बताओ? मैंने बैठी भाई बैठे जैसे बता दो कि मैंने माँ को देखा है, याद है आपको? ऐसा जन्म हुआ, हमारा माँ है। किसने देखा है क्या? कल्याण में वो बात नहीं मानना है, और तो मान लेना, सभी जाति मान लेते हो, वर्ण मान लेते हो, आश्रम मान लेते हो, माँ बाप को मान लेते हो, संबंधी मान लेते हो, ये हमारी जाति के हैं, ये ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण है मान लेते हो। देखा ब्राह्मण पड़ा, कितनी बात मान लेते हो? मंजिल में पतन हो वो तो मान लेते हैं, उद्धार नहीं मानते। बोलो बताओ, किसने मानना गया? माँ को मानो, बाप ने मानो, जाति मानो, नाम मान लिया आपका। नाम क्या आपका? हीरालाल जी। हीरालाल आप हो? हीरालाल कहाँ छिपका हुआ है आपके? हीरालाल कैसे मान लिया? हमारे कोई कह देगा हीरालाल है? आप कह दो तो हाँ में हाँ मिला दे, कह देगा हीरालाल नाम देखा है आपने, छिपका है आपके पास में, कैसे मान लिया? किस आर्टिकल से माना? लोग कहते कहते माना गया। तो मैं कहता हूँ लोगों से रद्दी हो गया मैं। मैं भी तो लोगों में ही हूँ, लोगों का नाम तो लोगों में ही हूँ, मैं भी हूँ कि नहीं भाई? मैं लोगों में नहीं हुआ, लोगों ने कह लिया मान लिया तो मेरे घरों मान लिया, क्या हर्ज है आपका? मैं भी लोगों में ही हूँ, कौन फर्क है? अटकाव क्या महाराज जी, समझ नहीं आ रहा ये अटकाव क्या है? समझ नहीं, नियत नहीं है करने की, नियत नहीं है, नियत तो मान लो। इंद्रिया नाम मनस्काश्मी, भगवान कहते हैं मन मैं हूँ, और वो मन हम भगवान के अर्पण भी कर देते हैं, तो फिर वो मन वापिस आ जाता है क्या? भगवान वापिस लौटा देते हैं? नहीं, आप ईमानदारी से मानते नहीं, ईमानदारी से मानते नहीं, ईमान कैसे हो जाएगा? आपको मानने की जरूरत नहीं, भगवान इंद्रिया मनस्काश्मी भगवान का है, भगवान का मन आप मानते हो, वही मन है। भगवान तो क्या मेरा है, आपका तो मेरा है, ईमानदारी है क्या? अपना मानोगे तब तब शांति कभी नहीं मिलेगी, अरे अपना नहीं मानोगे तो शांति मिल ही जाएगी। अपना मन मानोगे मन लगेगा नहीं कभी, उम्र मन पटकते हो माथा, ममता मल चली जाए, मल लगा करके साफ करना चाहते, मन लगावे साफ करे, मल लगावे साफ करे। मेरा मन है मल है, मल लगा हुआ, मेरा मन कैसे शुद्ध होगा? ये मेरा मन नहीं, मल हो जाएगा, मेरा मन शुद्ध नहीं हुआ, मेरा मन कभी शुद्ध नहीं होता, ये ममता मल है लगा हुआ। मऊ तो मल है कि नहीं, मल लगा हुए, मल लगा शुद्ध करे, मल लगा कर शुद्ध करे, मेला लगा दे शुद्ध करे, शुद्ध कर रहा है, शुद्ध करता है। देखो भाई ये बातें समझ में नहीं आती, शरीर हिते से हे नाथ हे प्रभु पुकारो, रो एकांत में हे नाथ मैं से काम नहीं होता, मैं क्या करूं, मैं साधन नहीं कर सकता, मैं त्याग नहीं कर सकता, हे नाथ हृदय से निर्बल होकर के और भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ मैं नहीं कर सकता कुछ, मैं ठीक तरह से नहीं आ सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है, भगवान की कृपा से होगा, अपनी तो निर्बलता का ज्ञान हो और भगवान के प्रभाव का ज्ञान और विश्वास हो, काम हो जाएगा, भगवान की सबलता पर कृपालता पर विश्वास हो और अपने निर्बलता का अनुभव हो, निर्बलता का तो अनुभव हो और भगवान महान समर्थ है ये विश्वास हो, वो काम बन जाएगा। हारो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, वो समझी कहते हैं मैं तो महाराज हार गया, मैं तो हार गया, तुलसीदास बस हो ही तब ही जब प्रेग प्रभु भर जाएगा, भगवान कहते हुआ सब ठीक हो जाएगा, अपने अपने बल से तो हार जाओ पर करक हारो तो ऐसे नकली काम नहीं चलेगा, खूब विश्वास करो, रात्र दिन विचार करो, मन लगाओ भगवान में करो, उगता जाओ और निर्मलता आपके अनुभव हो जाए, फिर अभी नकली काम नहीं बनेगा, आप मन लगाते लगाते उगता जाओ, हार जाओगे नहीं लग सकता, ऐसे हार तब असली पुकार होगी, अब हार नकली होगी पुकार, अब नहीं होगी, ऐसे हारने पर ठीक हो जाएगा, ये तो पहले अपने लगाओ खूब भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो खूब, लगने की आपकी नियत होनी चाहिए, खास मूल में बात है कि मेरा विचार एक मन भगवान में लगाना है, ये नियत आपकी हो जाए, नियत होने से क्या होगा, नहीं लगने से रोना आवेगा, दुख होगा, नहीं तो लगते नहीं, वो खुली खुशी है, मौज है, नहीं लगेगा, कई जन्म बीत जाते नहीं लगेगा, नियत ही नहीं है, एक छोटा बालक जिसके मन की नहीं होती वो रोने लग जाता है, आप लगाने की मन में और फिर लेने लगे दुख ना हो ही नहीं सकता, लग जाएगा, भगवान ने है वो कल्प वृक्ष है, अब ध्यान देना बात सबके काम की है, हम सब कल्प वृक्ष के नीचे हैं, भगवान की छत्र छाया में हैं, हमारी असली भीतर की चाहना होगी तो सिद्ध हो जाएगी, कल्प वृक्ष के नीचे कल्पना कर सिद्ध हो जाती है, असली भीतर की चाहना, कईयों की ऐसी घटना घटी है, मेरे को सत्संग मिले, कोई संत महात्मा मिले, हृदय की ऐसी लगी ही लगन, महात्मा मिल गए, संत मिल गए, बोलता है भीतर की जलन हो जाए, क्या करूं, कहां जाऊं, सब भगवान सब प्रबंध है, भगवान के भोग भोगाना और संग्रह करना ये प्रबंध नहीं है, निर्वाह करना और आध्यात्मिक उन्नति करना ये भगवान के ठेके है, भगवान करेंगे, भगवान की जिम्मेवारी है, केवल आप चाहो कल्याण, केवल आपकी चाहना, चाहना वो मुझे कोई चाहना नहीं, जैसे भगवान अनन्य है, भगवान के समान कोई दूसरा है नहीं, ऐसे आपके भीतर में एक ही इच्छा हो, उसकी इच्छा जीने की मरने की अनुकूलता की कोई इच्छा नहीं हो, केवल भगवान की, वो काम हो जाएगा, केवल इच्छा मात्र से भगवान मिलती और चीज इच्छा मात्र नहीं मिलती, भगवान इच्छा मात्र से, पर भगवान अद्वितीय है, ऐसे इच्छा आपकी अद्वितीय हो, जीने के भी नहीं, आज मर्जी में तो भले मिले प्रसन्नता से, और कोई इच्छा नहीं हो पूरी होगी, इतना सस्ता कोई मिलेगा ही नहीं सोचा, इतने सस्ते भगवान है, चाहना ऐसी बड़ा कोई चाहना ना रहे, करके देखो मेरी बात झूठी हो तो मेरे को उलाना देना, जो सभ्यता नहीं है तो मैं जूता मारना आ गए, आप सात संजीवनी पढ़ी 700 दिन, हाँ 700 और काम क्रोध मेरे कम हुए, लेकिन मुझे ये अनुभव नहीं हो रहा है कि भूत प्राप्ति में कौन सी स्टेज में मैं पहुंच रहा हूँ, कौन सी स्टेज प्राप्त करनी चाहिए। देखो आपको ऐसा कोई क्रम हमें बताइए, क्रम बताओ, इससे मुझे पता चल जाए भूत प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं। काम क्रोध कम हुए है, ये लाभ कम नहीं है। 20-20, 30-30 वर्षों से सत्संग करने वालों को पूछा जाए, काम क्रोध कम हुए, थोड़े बहुत कम हुए होते वही घसीटते रहते हैं। कितनी बार पढ़ी? 2 साल में पढ़ी, 1 बार 2 साल में 1 बार पढ़ी है। 1 बार पढ़ी है, 1 बार पढ़ने से हुआ तो आपकी दवाई लागू पड़ी है। ये मिटने वाली चीज है, मिटेगी, पर जब तक मिटे नहीं तब तक आपकी चिंता नहीं मिटनी चाहिए। पढ़ो, साधन करो, परंतु मंदिर में ये कैसे मिटे, ये बुरे लगे, काम बुरा लगे, क्रोध बुरा लगे, लोभ बुरा लगे, संसार का मोह बुरा लगे। उत्तर लिखा शेर जी को, देरी क्यों हो रही है? उसका उत्तर लिखा मेरे को याद है कि देरी तुम कर रहे हो, तुम देरी सह रहे हो, इस बार देरी हो रही है, देर नहीं सो देरी होगी नहीं, तो काम क्रोध देते हैं उनको सह रहे हो, सुहाते हैं, सुहाते नहीं, काम पूर्वक भोग सेवन करने से सुख लेते हो, होना चाहिए दुख, अब सुख लेते हो तो भगवान का काम सुख छुड़ाने का नहीं है। दुष्टों का काम होता है, डाकुओं का काम होता है, ठगों का, धूर्तों का, चोरों का काम होता है सुख छुड़ाना। भगवान जो अच्छे से अच्छे आदमी सुख नहीं छोड़ाते किसी के सुख नहीं छोड़ाते। यार दुख हो जाए तो छोड़ता, आप छोड़ते देर नहीं लगेगी। काम क्रोध लोभ मोह ये है, ये भीतर में जलन हो जाए, कामना पैदा हो जाए, लोभ पैदा हो जाए, क्रोध पैदा हो जाए, तो जलन हो जाए भीतर में, तो क्या करूं मैं, क्या करूं? भगवान को माने, भगवान को नहीं माने तो उसे दूर हो जाएगा, नास्तिक हो भले भगवान मत मानो, परंतु ये बुरे लगेंगे। भगवान के ये नहीं है कि मेरे को माने तो कृपा करो, ये भगवान है ही नहीं, स्वप्न भी नहीं, असली दुख देखते दूर कर दे। दुखहारी भगवान है, दुख हरण करने वाला है। आप भगवान को मानो चाहे मत मानो, आपके काम क्रोध का दुख होने लग जाए कि ये मेरी इच्छा पूरी होने होती नहीं, क्या मेरी कामना पूरी नहीं होती, मेरी मनमानी होती नहीं है, मैं अच्छी बात चाहता हूँ, भगवान में चाहता हूँ, भगवान से मेरा नहीं होता है, इसका दुख हो जाए ठीक हो जाएगा। भगवान दुख सह नहीं सकते, पर कौन सा दुख? जो अपने उद्धार में लगता है वो दुख, उद्धार में देरी होती है दुख, संसार का दुख। आप मर जाओ तो भगवान सुनेंगे नहीं, कितने दुख हो जाओ भले, कहते दयालु है भगवान को, दयालु मत मारो भले, वो कभी नहीं सुनेंगे। अरे असली चाहना हो जाए त्याग दुख हो जाओ हो जाएगा, करके देख लो, मर जाऊंगा मैं अभी तो बात। चाहना को ऊंची बनाओ आप, चाहना भगवान के लिए, सब चाहना है सब खत्म हो जाए, ऐसी चाहना हो वो चाहना संसार के चाहने को खा जाए, जल जाए सब चाहना है उस एक चाहना में, एक ही चाहना बस कम हो जाएगा। और साधक सिंह ने पढ़ने से लाभ हुआ है तो मन लाकर पढ़ो। एक बात और बता, मैं आज दिन तक आपने साधन पढ़ा, साधन किया, सत्संग सुना, उसमें जो कल्याणकारी बात आपको मालूम दे, छोटी छोटी बात भी मैं झूठ नहीं बोलना है, ये कल्याणकारी साधन है, उस साधन को पकड़ो तो उसको छोड़ो मत, जो कर सको सुगमता से उसको छोड़ो मत बिल्कुल, तो कठिन मालूम देते हैं वो सुगम हो जाएंगे और वो पालन हो जाएगा, और पहले छोड़ते रहोगे तो सिद्धि नहीं होगी। सुगम से सुगम साधन परमात्मा प्राप्ति का पकड़ लिया, उसको दृढ़ता से पकड़ लिया तो कठिन से कठिन बात सुगम हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, और उसको छोड़ते रहोगे तो कठिन नहीं होगा। कितनी सुगम बात है बताओ, एक बात मत डटे रहो, सुगम से सुगम उसमें झाटो मत। साधन छोटा नहीं होता है, साधन बड़ा होता है दृढ़ता रखने पर, छोटा बड़ा हो जाता है, ऐसी बात एकदम। अच्छा ये इसमें शंका हो तो पूछो, आपके नहीं जचे तो कहो हमारी जची नहीं भाती है। अच्छा हमारी बात जची तो है ना, बात जची है तो मन में समझ में व्यवहार में ना आवे तो उसे दुख होना चाहिए। बच्चा भी अपने मन की बात नहीं होती रो पड़ता है, आपके समझ में वो आसन में नहीं आवे तो आपको दुख होना चाहिए, दुख में शक्ति है। बड़ा भाई दुख जितना दुख तेजी का होगा इतना जल्दी काम होगा। आप मैं पक्का विचार कर लिया मेरे में फैल हो गया तो फैल हो गया, दोष नहीं है पर दुख नहीं होना दोष है, क्योंकि चाहना नहीं है तो चाहना नहीं हो तो वो पूरी नहीं तो दुख होता है स्वतः स्वाभाविक, वो दुख करना नहीं पड़ता। आप सब होता है ऐसे, वो दुख से तेजी का हो जाए बेचा नहीं ऐसी रहे, जैसे मीरा मैंने कहा कि मैं रह नहीं सकती, हरी बिना रहो रहने जाए मैं से रहा नहीं जाता, ऐसे आपसे रहा नहीं जाए, दिन में कि भूख रहने नहीं निद्रा, दिन रात में नींद नहीं आवे, दिन में भूख नहीं लगे, नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात ये सुहात नहीं, ये बुरी लगती है सह नहीं सकते, काम हो जाएगा। अरे इनको राग गुरु सहते रहो खुशी मनते रहो उम्र भी बीत जाएगी तो नहीं होगा, ये अटकल है इसकी, ये उपाय है दृढ़ता की, ये पहचान है। एक दिन करो एक दिन आपको नया दिखेगा, आज मैं दृढ़ता से विचार करता हूँ कि किसी को दुख नहीं दूंगा, पक्का विचार रखो, दुख हो जाए तो उपवास कर लो एक दिन भी, तो वो दिन रोजाना दिन से विलक्षण हो जाएगा, दिन आप विचार कर लो पक्का कुछ हो जाए। भगवान के यहाँ पक्का विचार करने वाले की सिद्धि होती है, एकदम ठीक बात है। दूसरा ऐसा करे दूसरा ऐसा करे वो नहीं होती सिद्धि, दूसरा आपके हाथ में नहीं, कैसे कर लोगे? भगवान ऐसा कर दे ये भी नहीं छोड़ेगा, अमुक व्यक्ति ऐसा कर दे ये हाथ की बात नहीं है, मैं ऐसा करूंगा मैं और बनूंगा नहीं, भले मर जाओ भले। छोटी छोटी बात है जो आध्यात्मिक उन्नति की बात है, आपके जस्ती है कि इससे कल्याण हो जाए ऐसा विश्वास जिस पर हो गया उसको दृढ़ता से पालन करो, छोटी बात हो वैसे वो बड़ी हो जाएगी, जस्ती है नहीं ये बात नहीं जस्ते उसको घाट दो जी बता देंगे। स्टेज की जरूरत नहीं है, स्टेज वो पूछता है जिसको देरी सही है वो स्टेज पूछता है, देरी से वो पूछता है जिसको देरी फैन होती है, जिसमें स्टेप नहीं है लंबा रास्ता है जस पकड़ा, पहले पकड़ा नहीं था आपकी बात को, पकड़ में नहीं आई थी, स्टेप ही स्टेप पूछ रहे थे बार बार, क्रम क्रम पूछ रहे, क्रम तो क्रम पूछता है तो शांति है, धीरे धीरे चाहता है, कई दिन लगेंगे वर्ष लगेंगे जन्म लगेंगे वो स्टेज पूछता है, ये तत्काल होने की बात है, इसमें धीरे धीरे होने की बात नहीं है। नाशवान चीज धीरे धीरे होती है, अविनाश तत्काल होती है, क्यों वो तो है, पैदा होने में देर लगती है, दूर जाने में देर लगती है, लाने में देर लगती है, परिवर्तन करने में देर लगती है उसमें क्या देर लगे, सामने ये है देख लिया, अरे गीत गंगा जी आ हा गंगा जी इसी देर लगी, क्या देर लगी, ऐसे परमात्मा है बस काम लगा। अरे भाई पूछ रहे महाराज जी कि भगवान नाम के सिवाय और कुछ न सिवाय ऐसे कैसे काम है, केवल भगवान नाम में लगन लग जाए तो हमारे और कोई चीज न सिवाय कि कैसे संभव है? संभव तो आप करो, आप पक्के विचार संभव है। देखो असली लगन के लिए प्रश्न नहीं होता है, लगन कैसे लगे तो प्रश्न हो सकता है, पर लगन लग जाए ये हाथ की बात नहीं, किसी ये स्वयं की होगी। मन भूख है, हमें भूख नहीं लगे, भूख लग जाए, ये भूख लगने आपके हाथ की बात है। उपाय पूछोगे भूख लगने का उपाय क्या है तो कोई बता सकता है, पर भूख बता सकता है, दे सकता है भूख, ये तो आपकी खुद की है। प्यास लगे जरूरत वो तो आपकी खुद की है, इसमें कोई युक्ति काम नहीं करती, दूसरा काम नहीं करता इसमें, दूसरा क्या उपाय बताएगा। कैसे लगे उसे बता सकते हैं, उपाय कोई बता सकता है, वास्तव में चीज है उसको कैसे बताया जाए, वो तो खुद की है। सत्संग है, नाम जप है, कीर्तन है, भगवान का भगवान प्रार्थना है, सत्शासन पढ़ना है, भक्तों के चरित्र पढ़ना है, ये सब उपाय है, उपाय से होता है। पर आप पकड़ पूरी रखो, एक बात मैंने कही, पकड़ अपनी पकड़ पूरी दृढ़ता से, जो अपने साधन मान जाए उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे प्राण चले जाए, साधन साधन बात ही पक्की रहे, हो जाएगा। दूसरे पर अधिकार करो वो तो हाथ की बात, अपनी बात, अपनी बात रखो। परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही शरीर दिया है, उसकी साधन सामग्री भी भगवान ने दी है, मांगते रहो देते रहेंगे और देते रहेंगे, साधन कम नहीं दी है, इतनी दी है या फिर देते रहेंगे, तो स्वभाव भगवान का एकदम। स्टेज पूछो तो ये है कि जैसे आपने कहा मेरे काम क्रोध कम हुए हैं, वो कम होंगे, भगवान श्रद्धा होगी, भगवान की विशेष याद आवेगी, सत्संग अच्छी लगेगी, ये स्टेज होगा धीरे धीरे, ये बढ़ता चला जाएगा, और ये बहुत लंबा रास्ता है, जल्दी का रास्ता नहीं है। हमें तो तेज है, हमें तो अब होना चाहिए, अभी अभी होना चाहिए, अभी। परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान का विषय है, भविष्य का नहीं है, संसार का काम भविष्य वर्तमान का नहीं है, ये फर्क है। परमात्मा काम तो अभी अभी अभी अभी का है, ये भविष्य का नहीं, भविष्य अभ्यास होता है, अभ्यास से अवस्था बनती है, परमात्मा नहीं मिलते। जो बार बार हमारे मन में आती है क्रम से की स्टेप की क्या है, क्रम से करो, भूल कैसे सुधारेंगे। मैं जो सुधार मैं कहता हूँ ना, देखो भाई मैं अभिमान की नहीं कहता हूँ, मेरी बात मानो, क्योंकि परमात्मा है, आप भी हैं, फिर देरी का कारण क्या, परमात्मा है और आप भी हैं, अरे जहाँ आप है वहाँ परमात्मा है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, और सबके हैं, आपके भी हैं, जो सबके हुई वही मिलेंगे, आपके प्राइवेट हो नहीं मिलेंगे, सबके हैं और हमारे हैं और अभी है और यहाँ है, सब में है, हमारे में है, ऐसे है। उनमें भविष्य क्यों, भविष्य तो पैदा की जाए बात, कहीं से लाई जाए बात, कहीं जाया जाए बात, कहीं बनाई जाए बस, तो उसमें देरी होती है, बस जो आप भी है भगवान भी है, फिर देरी क्यों, क्यों विचार करो, ये स्टेज वाली बात मिट जाएगी, इसमें इनसे शंका करो, भगवान का सब जगह है कि नहीं, भगवान आप में है कि नहीं, भगवान आपके है कि नहीं, अब भी है कि नहीं, सब इतनी बात है तो स्टेज कैसे होगा। जो प्रत्यक्ष नित्य निरंतर है उसमें क्रम कैसे होगा, उसमें भविष्य कैसे होगा, अगर भविष्य क्रम नहीं हो तो स्टेज कैसे होगा। आप सोचो, पहले नहीं वो बात सुनो, ये सूरज जी है किसी दूसरी मैं पहले कह चुका हूँ कि आप अखबार में प्रिंट मत छोड़ो, पहले कह दिया मैंने, पूछते रहो, आ जाओ यहाँ आ जाओ नजीक आ जाओ। वही मैंने आपको बोला काम क्रोध हुआ लोभ कमति हुआ ये हुआ, किंतु जो भगवत प्राप्ति की लालसा थी कुछ तो बढ़ी है किंतु उसमें बढ़ नहीं पाई, तो अंदर में हमारे कुछ तो गलती है, भूल है, हमारा रास्ता ठीक नहीं है, ऐसा हमको अनुभव होता है। ठीक है, ठीक का पहचान है कि आपके फर्क पड़ा है तो रास्ता ठीक है। जैसे हम यहाँ से ऋषिकेश जावे कि बीच में एक चूई चौकी आती है, आ गई हाँ तो रास्ता ठीक है, तो फर्क पड़ा ये पहचान है। आपके चाल ठीक है पर तेजी की नहीं है, ये है और ठीक है आपका। ये तेजी कैसे आगे आई जाए? तेजी जो देरी सही ना हो, भगवान के आपके मिलने में देरी सही ना हो, असही हो जाए, सह नहीं सकता मैं, जैसे हेली मारी हरी बिना रह न जाए, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोग बात, ये पहचान है उसकी। विषय भोग अच्छा लगता है तो तेजी नहीं है, निद्रा अच्छी लगती है तो तेज नहीं है, हसी की दिल की अच्छी लगती है तो देर नहीं है, जगत की प्रीतें अच्छी लगती है तो अच्छी नहीं है, बहुबातें अच्छी लगती है तो विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये अच्छी नहीं लगती है तो तेजी है, ये अच्छी लगती है तो हमारी कसौटी है कि हमारे लगन ठीक नहीं हुई, तो इनको दूर करो। कसौटी कसौटी कसौटी सोना कसौटी पर करा जाता है ना, ऐसे अगर जगत प्रीत है, बहुबात सुहाती है और बातें सुहाती है तो लगन नहीं लगी है, लगन लगने पर दूसरी बात सुहाएगी नहीं, ये पांच नहीं सुहाती। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुपात, याद कर लो। ये सुहाती है तो वो कमी है, ये कैसे सुहाती है? ये सुहाती है, इसकी डिग्री कमती हुई है, अभी भी थोड़ी सुहाती है, वो सुहाती है, ये सही नहीं होनी चाहिए, केवल ये सुहाव है नहीं, इतना ही काम, ज्यादा काम नहीं, ये आपका काम इतना ही है, ये थोड़ी भी क्यों? रास्ते चलते हैं तो मील आया इतना, पर बाकी क्यों रहा? आया मत देखो कितने मील आ गए वो मत देखो, बाकी क्यों रहा? बाकी ये देखो, साधक का काम ये है कि जीते आ गए अब वो सोते विचार नहीं, उनका कोई विचार नहीं, उनका करो तो संतोष होगा, वो है ही नहीं, बाकी रह गया, एक मील भी बाकी क्यों रह गया? ये जलन होनी चाहिए, आ गया उसे तो मत देखो, ये संतोष बाधक है, इतना हुआ लाभ हुआ इसमें संतोष करते हो ये बाधक है आपके, ये बिल्कुल नहीं, उसे देखो ये बात, पर बाकी क्यों रह गया? बाकी केवल बाकी है उसी को देखो, आगे वो मत देखो, देखो ये मत। वो लालसा जैसे हमने पढ़ी थी इनके रामकृष्ण परमहंस के, जब उनको काली माँ का दर्शन जब तक नहीं हुआ तो लास्ट दिन में उन्होंने चक्कू निकाल दिया था, ये ऐसी लालसा कैसे जगे? ऐसे कंठ से जग जाएगी, प्रार्थना करो ऐसी जग जाए मेरी ये इच्छा बढ़ाओ, लालसा आपकी नहीं है परंतु लालसा की लालसा बढ़ाओ कि लालसा कैसे लगे, क्या करूं, कैसे लगे, कैसे लगे, उपाय नहीं होगा, ये कैसे लगे ये उपाय, ये लालसा कैसे लगे, क्या करूं, कैसे लगे, हे नाथ कैसे लगे, कोई मुझे बताओ भी लालसा कैसे लगे, कैसे लगे, ये आपकी होनी चाहिए, लग जाएगी लालसा की लालसा लगाओ। भूख नहीं लगती तो भूख तो नहीं लगती, भूख कैसे लगे, भूख कैसे लगे, ये लालसा तो कोई भी उपाय मिल जाएगा, उसमें तो मिले न भी मिले इसमें जरूर मिलेगा, मेरी ऐसी लालसा कैसे हो, ऐसी लालसा कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, क्या करूं, ऐसी लालसा कैसे लगे, ये रात दिन करो आप विचार, हो सकता है कि नहीं हो सकता, लालसा ये आपकी जो नई किताब थी ना साधन सिंधु से उसमें मैंने पढ़ी, और मैं कहता हूँ ऐसी किताब मैंने आज तक देखी नहीं दुनिया में, 24 कंट्री का मैंने भ्रमण किया किंतु ऐसी सामग्री हमको कहीं नहीं मिली, बहुत साहित्य पढ़े, तरह तरह के साहित्य पढ़े, किंतु इसमें जितनी सरलता से और सुगमता से रास्ता बताया ऐसी मेरी धारणा हो गई, किंतु उसके बाद भी प्रगति जो थी ना उससे संतोष नहीं है मेरे को। तो संतोष नहीं होना बहुत बढ़िया बात है, पर वो असंतोष तेजी करो, तेजी असंतोष तेज होना चाहिए, तेज वो व्याकुलता तेज होनी चाहिए, एकदम जलन हो जाए, रहा न जाए, ऐसे कम हो जाएगा। आप कह रहे महाराज जी 24 देशों का भ्रमण किया है मैंने, 24 देशों का भ्रमण किया है, अच्छा मुझे ऐसी पुस्तक आज तक देखने को नहीं मिली, आपका कहना ऐसी किताब नहीं मिली, मैंने बहुत किताब पढ़ी है, बहुत जगह लेक्चर दिए हैं, बहुत सुने हैं, यहाँ के जाके और देशों में देखा, किंतु इतनी सरल किताब है, ऐसी भाषा में मेरा नम्र निवेदन है यहाँ पे कि ये हर भाषा में किताब निकाली है, बहुत सरल भाषा में आप, ये आप करो आप इतने देशों में फिरे हो तो कई भाषाओं का ज्ञान भी आपको है। मैं तो हिंदी संस्कृत जानता हूँ, जाता आता नहीं मेरे को, और भाषा में आप उद्योग करो, मेरे से कुछ सहायता चाहो तो करूँगा, पास में तो कुछ है नहीं, बाबा जी जात हूँ और मेरे से चाहो तो मैं बताऊंगा, ऐसे कुछ अनेक कितने जिन भाषाओं में हो सके उससे करो, उसे करो, इसके लिए लोग पैसा भी खर्चने में तैयार है, लोग मदद करने को तैयार है, काम करने वाला आदमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं रहती, बिल्कुल काम करने उत्साही काम करने वाला आदमी कम है, हर एक क्षेत्र में आदमी कम है, लोग तो कहते हैं पैसा कम है, मेरी ये नहीं है, मैंने देखा, मैं शेर जी जयदयाल जी के पास रहा हूँ, बड़ा भारी लाखों करोड़ों काम है, 10,000 रुपये हो गए तो शुरू कर दो, शुरू कर दो, मेरा 10,000 रुपया है, देश का देश मेरा भूकंप से कल्पित है, कंपित हो रहा है, दंगा पीड़ित है, अकाल पीड़ित है, कैसे करो, शुरू कर दो, शुरू किया काम हुआ है, मैंने देखा, मैं परसों रहे होने के साथ, कैसे शुरू कर दो, तो हमारी पुस्तक अच्छी लगी, तो ये हमारी नहीं, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, अब प्रचार आप करो, जरूर करेंगे, हाँ एक चींटी को मीठा मिल जाता है, लाइन लग जाती है, लाइन ऐसे लाइन लग रही नहीं, तो आप एक ही सही करो, पैसों की मदद करने वाले आदमी है हमारे, वे कहते हम पैसे खर्च कर देंगे, और आपको मदद चाहिए तो जैसे आपको चाहिए वैसे कर देंगे, नहीं आपकी लगन चाहिए, इतनी बड़ी आपको पुस्तक लगी, मीठा मिला हमारे सबको मिलना चाहिए, सबको सबको मिलना चाहिए, ये आपकी उन्नति करेगा, साधन करेगा, ये बहुत साधन करेगा, आपकी तेजी हो जाएगी, ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूति हिते रता, गीता में ये दो बार आया सर्वभूति हिते रता, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, कैसे लगन जैसे लगी है, पर हित बस जिनके मन में ही तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर हित बस जिनके मन माई तिनका जग दुर्लभ कसुराई, सबको कैसे मिले, सब भाषा में कैसे हो जाए, सब भाषा भाषी इसको पढ़ने लग जाए, सबका कल्याण हो जाए, करो साधक संजीवनी पढ़ी है ना, 700 दिन में पढ़ी, एक एक एक दिन में एक एक श्लोक पढ़ता था, उसको मनन करता था, वो मनन करने के बाद में अंडरलाइन करता था, ये बात अच्छी लगी, किंतु स्मरण शक्ति पूरी नहीं होने, परवाह नहीं, पूरी गीता याद है मुझे, मैं यहाँ से प्रथमा प्रवेश का पास किया हूँ और पूरी गीता मुझे याद थी, मुझे यहाँ जी मोहनलाल जी ने और श्याम जी ने उन्होंने मेरे को गीता पढ़ाई थी और यहाँ पास की थी मैंने, किंतु बात यह है कि फिर देशी संस्कृतों में वहाँ जाके देखा तो शुरू में तो अच्छा लगी, किंतु बाकी सब चीजें वहाँ पे सब इतनी फीकी है तो उसके सामने ये चीजें टिकी नहीं सकती, वहाँ की चीजें सब फीकी हैं, अच्छा जिनके सामने वो टिक नहीं सकती, कौन सी कौन सी, अपनी अपनी जो पुस्तकें हैं उनके सामने बाहर की चीजें सब फीकी हैं, अच्छा अभी आपने जो बोला ना किसी मत का खंडन नहीं करना चाहिए, वहाँ पे विदेशों में तो मत का ही खंडन होता, खाली खाली जैसे आप वेटिकन में चले जाइए तो मत का ही खंडन होता और वो बातें बने आती है तो ये बातें नहीं लगती, तो जो यहाँ पे जितने भी देशों में भारतीय संस्कृति की बात है वो इतनी ज्यादा वहाँ दरकार है कि पूछने की दरकार नहीं, अमेरिका में रहा, रूस में रहा, चाइना में रहा, ब्रिटेन में रहा, वहाँ पे बहुत दरकार इस चीज की और लोग बड़े इच्छुक से लेने वाले हैं, भारतीय संस्कृति को अमेरिका के लोग एकदम प्यार के जाते उनको मिल जाए तो आज ये करने दिया, आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं, बोले प्यासे की तरह है, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता उनको दिखाने लायक नहीं है, वो गलत रास्ते में भटक के आना चाहते हैं बैठ के, ये बताओ यहाँ देश में आवे तो बताने वाला आदमी मिलता नहीं, मिले तो चलते वही मिले, तो ये काम आप करो, हमारे से जाओ मदद, आपकी आज्ञा होगा, आज्ञा क्या है, मेरी तो भूख है, बात करते आज्ञा क्या, आप तो आज्ञा कहते हो, मेरी तो भूख लगी है इस बात की, ऐसा काम करो तो मेरा पेट भरेगा, मेरे पर कृपा करो, ठीक है, ऐसा आदमी मिल जाए तो कितो काम हो अपना, ए भाई बहन काम करना लग जाए मारे तो कितो काम हो जाए, बैठ जाइए तो भैया अब